कल्पितमात्रता मुखम सा द्वैत प्रप भेद रहता है, भिन्न में रहेगा अथवा अभिन्न में रहेगा। आद्य भिन्न में रहेगा तो आत्मा से भेद वाला होता है भिन्न, भेद विशिष्ट में भेद रहेगा तो आत्मा से कैसे होगा? भेद विशिष्ट में भेद रहेगा, ये दोनों यदि एक भेद कहेंगे, भेद विशिष्ट में स्वयं भेद रहेगा तो आत्मा से, अन्य भेद रहेगा तो आत्मा से नहीं, किंतु भेद विशिष्ट होने पर अन्य भेद रहेगा और अन्य भेद रहेगा तो भेद विशिष्ट होगा, भेद विशिष्ट होने पर अन्य भेद रहेगा और अन्य भेद रहने के लिए पहला भेद चाहिए। हाँ, ये दोनों तो एक होने से आत्मा से एक होने से, अन्य यदि होगा आत्मा से नहीं है, किंतु ये जो भेद रहेगा वो फिर भिन्न में रहेगा अभिन्न में रहेगा, भिन्न में रहेगा तो ये भेद विशिष्ट होने से ये भेद रहेगा, उसके बाद ये भेद रहेगा, तीन भेद हो गए। एक दो दो यदि पहल एक हो जाएगा तो आत्मा से, यदि एक नहीं हुआ तो आत्मा से तो नहीं, अन्योन्या से होगा कैसे? यदि प्रथम तृतीय एक हो जाए, एक भेद रहने पर दूसरा भेद रहेगा और दूसरा भेद रहने पर तृतीय भेद रहेगा, तृतीय भेद प्रथम भेद यदि एक मानेंगे तो तृतीय अभिन्न प्रथम भेद रहेगा तो द्वितीय भेद रहेगा और द्वितीय भेद रहेगा तो प्रथम अभिन्न तृतीय रहेगा, तो क्या दोष होगा? अन्योन्या से कब हुआ? प्रथम और तृतीय एक मानेंगे तो, प्रथम भेद और दूसरा भेद एक मानेंगे तो आत्मा से, भेद विशिष्ट में स्वयं भेद रहेगा, एक यदि भेद कहेंगे तो स्व आश्रित होगा, स्व आश्रय होगा, स्व विशिष्ट में स्व रहेगा तो स्व में स्व रह जाएगा आत्मा से। आत्मा से दोष वारण करने के लिए मानना पड़ेगा कि ये भेद अलग, ये भेद अलग। जो ये भेद भी किस में रहेगा? भेद विशिष्ट में रहेगा। अभी और एक भेद आ गया, तीन भेद हो गए, तीन भेद में से यदि ये दोनों के एक मानेंगे तो क्या दोष होगा? आत्मा से, इस दोनों के क्या मानेंगे तो भी आत्मा से, ये दोनों एक मानो, ये दोनों एक मानो तो आत्मा से होगा, ये नहीं मान सकते, इसको एक मान सकते तो आत्मा से दोष नहीं। प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम भेद रहेगा द्वितीय भेद में, द्वितीय भेद रहेगा तृतीय में, और तृतीय प्रथम यदि एक मानेंगे तो तृतीय अभिन्न प्रथम रहेगा द्वितीय में और द्वितीय रहेगा प्रथम अभिन्न तृतीय में, ये इसमें रहेगा इसमें रहेगा तो अनुन्यास होगा। अनुन्यास वारण करने के लिए ये प्रथम तृतीय के नहीं मान सकते, अलग मानेंगे, अलग मानकर कहीं यदि एक मान लिया तो चक्र को दोष ही, और नहीं मानेंगे तो अनवस्था अनुन्यास सेवा। द्वितीय द्वितीय विरोध, द्वितीय में क्या विरोध? अभिन्न में भेद रहेगा, अभिन्न में भेद रहेगा तो क्या पति है? विरुद्ध अभिन्न में भेद किस रहा? भेद रहेगा तो भिन्न होगा। न च अभेद अनिर्वाच्यत्वादिकम किम तद्वती तदभावति च इत्यादि विकल्प से अत्रापि साम्यम इति वाच्यम। अभेद किस में रहेगा? भिन्न में रहेगा अभिन्न में रहेगा? अभिन्न में अभेद रहेगा तो अभिन्न होने के अवरे का भेद, उसके लिए अवरे का भेद, फिर अनुन्यास आत्मा से हो जाएगा, अभेद बहुत हो जाएगा, अनावस्था हो जाएगा। अनिर्वाच्यत्वम किस में रहेगा? अनिर्वाच्य में रहेगा या निर्वाच्य में रहेगा? अनिर्वाच्य में रहेगा अनिर्वाच्यत्व, वो भी अनिर्वाच्यत्व अनिर्वाच्य में, अनिर्वाच्य में अनिर्वाच्यत्व, ऐसे मानेंगे। तद्वती तद अभावती च, अनिर्वाच्यत्वम अनिर्वाच्यत्ववती अनिर्वाच्य है अनिर्वाच्यत्व अभावती वा, ये विकल्प वहाँ भी हो जाएगा, ये न वाच्यम। अभेद से स्वरूपत्व न, अभेद तो अपना स्वरूप ही, अभेद को अलग से है कि भिन्न है क्या? भेद के ऊपर प्रश्न होगा, भिन्न में रहेगा अथवा अभिन्न में, अभेद कोई अलग नहीं, स्वरूप से अधिकरण से अलग अभेद ही नहीं, कहाँ रहेगा प्रश्न होगा। अभेद से स्वरूपत्व न, ब्रह्मस्वरूप है, अभेद ब्रह्मस्वरूप है, जो ब्रह्म कहाँ रहता है क्या? आवृत्ति ब्रह्मस्वरूप वर्तते न, तत्र तद विकल्प न अवकाश, तो वहाँ ही विकल्प नहीं हो सकता है, किस में रहता है? भिन्न में अभिन्न में। तद विकल्प कहा था वृत्ति विकल्प ब्रह्म आवृत्ति, तो वृत्ति विकल्प कहाँ रहता है? ये विकल्प नहीं होगा। अनिर्वाच्यादो अस्य विकल्पस्य अनिर्वाच्यत्व प्रयोजकस्य अस्माकम् अनुकूलत्वात्, अनिर्वाच्यादि प्रश्न होगा, अनिर्वाच्य में रहेगा अनिर्वाच्यत्व वत्ते रहेगा अथवा नहीं, तो ये जो विकल्प होता है ये विकल्प से क्या होगा? ये विकल्प है तो अनिर्वाच्यत्व का प्रयोजक, अनिर्वाच्यत्व का कारण। जैसे रज्जु सर्प को सत्य मानेंगे या असत्य मानेंगे या उभय मानेंगे, सत्य नहीं असत्य नहीं उभय नहीं तो क्या है? तो ये विकल्प करेंगे तो अनिर्वाच्यत्व का भंग होता है क्या? रज्जु सर्प सत्य है या असत्य है, उभय है नहीं है, इसे विकल्प करने पर अनिर्वाच्यत्व सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ भी अनिर्वाच्यत्व अति अनिर्वाच्यत्व वर्तते, अनिर्वाच्यत्व भावतिवा, ऐसे विकल्प करके सिद्ध नहीं होगा तो कर क्या अर्थ होगा? अनिर्वाच्यत्व का, अनिर्वाच्यत्व का ये प्रयोजक हो जाएगा विकल्प, यदि नहीं होता है किसी प्रकार तो उसको क्या कहेंगे? अनिर्वाच्य कहा जाएगा। इसलिए अस्माकम अनुकूलत्व हमारे प्रति प्रतिकूल नहीं है, प्रपंच अनिर्वाच्यत्व है, अनिर्वाच्यत्व मिथ्या है, तभी प्रपंच में अनिर्वाच्यत्व रहेगा, अनिर्वाच्य प्रपंच अनिर्वाच्यत्व रहेगा, अभी मिथ्या है न। जब भेद भी स्वरूपम कहेंगे, जैसे अभेद का आप स्वरूप मानते हो, भेद को हम स्वरूप कहेंगे, भेद घट का भेद पट में रहेगा, पट का स्वरूप, इतना प्राग एवं निराशा, तो पहले निराश किया भेद विदारण, पट का स्वरूप कहें तो पट का भी विदारण भेद हो जाएगा, फिर पट का भेद हो जाएगा तो भेद उसका विदारण, जहाँ भेद कहेंगे उसका विदारण रहेगा, तो एक स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, स्वरूप शून्य हो जाएगा। न च भेद स्वाश्रय तो योग्य वर्तते, भेद भिन्न में रहता है अथवा अभिन्न में रहता है ये उत्तर नहीं दे करके, स्वाश्रय तो योग्य वर्तते, आश्रयता की योग्यता जहाँ है उसमें भेद रहेगा। जैसे गंध आश्रयते की योग्यता जहाँ है पृथ्वी आदि में, गंध उसमें रहता है, शब्द आश्रयत्व की योग्यता आकाश में, तो आकाश में रहेगा शब्द, भेद भी स्वाश्रय तो योग्य वर्तते। तो योग्य कौन अयोग्य कौन कैसे निश्चय होगा? योग्यता च परमारूप फल उन्नय, जहाँ भेद की प्रमा होती है और योग्यता उसमें, भेद की प्रमा भ्रांति नहीं, प्रमाण से उसमें योग्यता है, तभी तो भेद रहता है। इतना वाच्यम योग्यताया भेदम बिना वक्तुम अशक्यता, इसमें योग्यता है इसमें नहीं है, कैसे निश्चय होगा? योग्यता, योग्यता के कारण जो धर्म है वो उससे स्वरूप से भिन्न है अथवा अभिन्न है, वहाँ भी प्रश्न होगा। तो योग्यता भेद के बिना योग्यता है नहीं कह सकते, नहीं अभिन्न कदापि तद योग्यता, भेद की योग्यता अभिन्न में है, भेद की योग्यता अभेद में नहीं है, तो अभिन्न भेद में भिन्न में मानेंगे। धर्मांतर से आप भेदम अपुरस्कृत योग्यता प्रयोजकत्वात्, भेद जहाँ नहीं रहेगा भेद की योग्यता, योग्यता नामक धर्म जहाँ रहेगा, भेद की योग्यता नामक धर्म भिन्न में, भेद नहीं रहेगा तो योग्यता रहेगी, तो भेदम अपुरस्कृत, भेद के बिना योग्यता धर्मांतर कैसे रहेगा? भेद रहना पड़ेगा, तो फिर भेद योग्यता रहता है, रहती है तो भेद को मानना पड़ेगा, भेद नहीं रहे तो योग्यता भी नहीं रहेगी, तो योग्यता रहने पर भेद, भेद रहने पर योग्यता, योग्यत्व अप्रयोजकत्व आदि, भेद के बिना धर्मांतर योग्यत्व के निश्चय नहीं, योग्यता का निश्चय नहीं होगा, भेद रहेगा तो योग्यत्व रहेगा। भेदा भेदा अज्ञात्वा ब्रह्म परमारूप फल भेद से अज्ञान है न, भेद योग्यता यह परमारूप फल भेदानु भेद अनुनयत्वा च, योग्यता के लिए क्या कहा? परमारूप फल उन्नय, परमारूप फल से निश्चय होगा कि योग्यता यहाँ है, जहाँ भेद फल निश्चय होता है ये भेद भिन्न है तो योग्यता है, तो भिन्नत्व निश्चय होने पर योग्यता की प्रमा होगी, योग्यता प्रमा से भेद का ज्ञान होगा। योग्यता है यहाँ, योग्यता च परमारूप फल उन्नय, परमारूप फल ही को उन्नय, फल से परमारूप फल से योग्यता, योग्यता का यहाँ योग्यता की प्रमा है, योग्यता का भ्रम है, कैसे निश्चय होगा? भेद की योग्यता, देखो पुष्प भेद इसमें है पट में, पुष्प भेद की योग्यता इसमें है, तो पुष्प भिन्न इसे प्रमा होने के कारण पुष्प भेद की योग्यता है, तो पुष्प भिन्न यह है इसकी प्रमा कैसे होगी? पुष्प भिन्न प्रमा होने के बाद योग्यता का निश्चय होगा ना, योग्यता उसमें होने से प्रमा है या प्रमा होने से योग्यता है? योग्यता का अर्थ जहाँ प्रमा होती वहाँ योग्यता है, यहाँ ये पुष्प भिन्न ये प्रमा है या भ्रम है कैसे निश्चय होगा? पुष्प भिन्न ज्ञान प्रमा है या भ्रम है कैसे निश्चय होगा? पुष्प भिन्न इसमें ज्ञान हमको हो गया इदम पुष्प भिन्नम, ये ज्ञान प्रमा है या भ्रम है? ये भ्रम है। इदम पुष्प भिन्न ज्ञान तो पुष्प का भेद इसमें नहीं इसमें है, ये निश्चय है ना पहले। ये पुष्प का भेद इसमें क्यों नहीं इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें योग्यता है, योग्यता इसमें, इसमें योग्यता नहीं, योग्यता इसमें है इसमें नहीं, ये कैसे पता चलेगा? प्रमा से, यथार्थनु से। ये प्रमा या भ्रम है कैसे कहेंगे? आप कहते एकदम पुष्प भिन्नम, कोई कहता है एकदम पुष्प भिन्नम, किसी ज्ञान को प्रमा कहें किसी को अप्रमा कहेंगे? भेद को नहीं जान करके ये प्रमा निश्चय होगा? ये पुष्प भिन्न है निश्चयन पर योग्यता की प्रमा है, ये भिन्न नहीं है तो भ्रम है। तो पहले आपको निश्चय पुष्प भिन्न नहीं है, ये पुष्प भिन्न है। भेद ज्ञान के बिना ये प्रमा भ्रम निश्चय होगा? ये पुष्प भिन्न है, कोई कहेगा इदम पुष्प भिन्नम, ये क्यों प्रमा नहीं है? भेद ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो कहता पुष्प भिन्न है। हाँ, योग्यता क्यों नहीं इसमें क्यों है? प्रमा से योग्यता निश्चय करेंगे, योग्यता होने पर भेद निश्चय होगा। तो प्रमा है या भ्रम है कैसे कहेंगे? आप इस ज्ञान को भ्रम कहते हो, क्या इसको भ्रम क्यों नहीं कहेंगे? एकदम पुष्प भिन्न भेद, पुष्प का भेद यहाँ है तो पुष्प भिन्न ज्ञान को प्रमा कहेंगे। भेद ज्ञान के बिना भिन्न तो ज्ञान को प्रमा कैसे कहोगे? भेद ज्ञान के बिना भिन्न भिन्न तो प्रकार ज्ञान प्रमा है, ऐसा निश्चय होगा? यदि निश्चय तो इसमें भी भिन्न तो प्रकार ज्ञान क्यों प्रमा नहीं? इसलिए ये कुछ नहीं है। भेदम अपुरस्कृत्य योग्यत्व प्रयोजकत्वात्, अरे भेद अभेद अज्ञातवा, कौन भेद कहाँ अभेद है इसको नहीं जान करके ब्रह्म प्रमारूप फल भेद से अज्ञान है ना। ब्रह्म ज्ञान है, प्रमारूप फल भेद का ज्ञान कैसे होगा? भेद ये पुष्प, पुष्प से अभिन्न है, पुष्प का इसमें अभेद है, इसमें पुस्तक में भेद है। भेद अभेद को जब नहीं जानेंगे, इसमें भिन्न पुष्प भिन्न ज्ञान भ्रम है, इसमें पुष्पों के भिन्न ज्ञान प्रमा है, कैसे निश्चय होगा? इसमें पुष्प भिन्न ज्ञान प्रमा है भ्रम है बताओ, क्यों भ्रम है कैसे पता? ये पुष्प से भिन्न नहीं है इसलिए भ्रम है, ऐसे कहे ना। तो भिन्न नहीं निश्चय होने के बाद इसको भ्रम प्रमा कहेंगे, भिन्न नहीं कैसे निश्चय होगा? तो भेद भिन्न में रहेगा, अभिन्न में रहता है, ये भिन्न है अभिन्न है निश्चय जब तक नहीं होता है ज्ञान को प्रमा भ्रम कैसे निश्चय करेंगे? तो भिन्न भेदा भेद अज्ञातवा ब्रह्म परमा प्रमारूप फलभेद नहीं होगा। अब ब्रह्म प्रमारूप फलभेद नहीं होने से भेद की योग्यता का निश्चय कैसे होगा? अब भेद की योग्यता निश्चय नहीं होने से भेद योग्यता या प्रमारूप फलभेद भेद अनुन्नयत्वाच, तो भेद की योग्यता प्रमारूप फलभेद से उन्नय, प्रमारूप फल से निश्चय करेंगे भेद की योग्यता। और भेद की योग्यता के बिना भेद कैसे निश्चय होगा? अर्थात भेद ज्ञान नहीं हो सकता है, जो ज्ञान होता है वो तो व्यावहारिक भेद होता है, वास्तव नहीं है। पहले क्या हुआ? भेद भिन्न में है अभिन्न में, उत्तर क्या दिया? जहाँ स्वाश्रयत्व की योग्यता है वहाँ भेद रहेगा। योग्यता का कैसे निश्चय होगा? परमारूप फल से निश्चय होगा। अच्छा, भेद है अभेद है नहीं जान करके भेद ज्ञान को प्रमा कहेंगे अप्रमा कहेंगे निश्चय होगा? तो निश्चय नहीं होगा, तो योग्यता परमारूप फल से निश्चय होगा, ये कैसे कहेंगे? अस व्याघात कैरव जाति भिन्न सदुत्तरे निरस्तम भेदम आदाय स्वात्मा भेदो निषीदति। भेदम निरस्तम भेदम आदाय, भेद का निराश हुआ किसके द्वारा? अस्व व्याघात कैरव, जो स्व व्याघातक नहीं है, क्योंकि जो भेद का निराश करते समय विकल्प करते हैं, पूर्व पीछे कहता है ये अभेद तो मान तो उसको भी वहाँ भी विकल्प होगा, इसलिए तुम्हारा तर्क तो स्वव्याघातक है, तुम भेद को भी विकल्प करते हो करके भेद का खंडन करते हो, वही विकल्प हम आपके ऊपर करेंगे अभेद के ऊपर, अभेद का खंडन हो जाएगा, ये पूर्व पीछे ने कहा। तो सर्वत्र उत्तर दे दिया, भेद तो अलग है, अभेद स्वरूप है। अभेद को स्वरूप मानेंगे तो वो पर्यातापति भेद से सापेक्ष, घट स्वरूप ज्ञान सापेक्ष पृथ्वी सापेक्ष नहीं, और भेद ज्ञान भी पृथ्वी सापेक्ष नहीं हो, ये सब आपत्ति दिया। तो ये जितने हमारा तर्क स्वव्याघातक नहीं अस्वव्याघातक है। जाति उत्तर नहीं, जाति भिन्न, जाति उत्तर होता है असद उत्तर, सद उत्तर ही निरस्तम भेदम आदाय, भेद का निराश हो गया तो फिर क्या स्थिर हो जाएगा? स्वात्मा भेदो निशेष आत्मा न अभेद, सर्वत्र अभेद ही रहता है, स्थिर हो जाता है। ये तो अद्वैत सिद्ध विशेषत्व भेद खंडन। माध्वाभिमत विशेष पदार्थ, एक विशेष पदार्थ मानते हैं। ननु अस्माकं भेदो न स्वरूप मात्रम किंतु अनुन्य भाव। माध्व मत के अनुसार क्या कहते हैं? भेद घट का भेद पट में रहेगा तो केवल पट स्वरूप नहीं किंतु अनुन्य भाव, घट का अनुन्य भाव पट में। तो घट का जो अनुन्य भाव पट में है वो क्या चीज है? सच वस्तु ना सविशेषाभिन्न, वस्तु ना पाठे वस्तु नो है इत्यांत सचंदे वस्तु नो विसर्गे हाँ सटी अटी वस्तु न, वस्तु न सविशेषाभिन्न जो अनुन्य भाव है पट वस्तु का सविशेषाभिन्न। सविशेषाभिन्न क्या हुआ? जो पट में घट का भेद रहा भेद वस्तु से तो अभिन्न है, केवल वस्तु से नहीं सविशेष वस्तु से। सविशेष हो गया घट पट, पट में कोई विशेष है, घट के अपेक्षा पट में कोई विशेष है, सविशेष कौन हो गया? पट। सविशेष पट से अभिन्न हो गया भेद। अनुन्य भाव क्या हुआ? सविशेष अभिन्न, सविशेष पट से अभिन्न। कौन से क्या हुआ? भेद और पट दोनों में एकदम अत्यंत ऐक्य नहीं है, क्योंकि पट में कुछ सविशेष रहा, विशेष वाले पट से अभिन्न हुआ भेद। अनुन्य भाव क्या हुआ? विशेष वाले पट से अभिन्न, विशेष वाले पट से अभिन्न। कहने से क्या हुआ? वस्तु पट का केवल शुद्ध पट का स्वरूप भेद नहीं हुआ, पट में भेद रहा, पट में एक विशेष है, विशेष वाले पट से अभिन्न हो गया भेद। विशेष रहने से क्या हुआ? दोनों में पर्यायता आपत्ति नहीं है, विशेष वाले पट और भेद ये दोनों एक हुआ, केवल पट से अभिन्न हुआ क्या है? क्या देखो, भेद केवल पट से अभिन्न हुआ क्या? तो पर्यायता आपत्ति पहले क्या था? यदि भेद पट का स्वरूप होगा तो भेद कहो पट कहो दोनों एक शब्द एक अर्थ होगा, एक अर्थ होगा अभी, क्योंकि भेद किसके अभिन्न हुआ? सविशेष पट से अभिन्न हुआ, केवल पट से नहीं, पट में एक विशेष है, सविशेष पट से अभिन्न हुआ भेद। तो भेद और पट दोनों एकार्थक होगा नहीं हुआ? ततश्च अभिन्नत्वात् न अनवस्थादि। अनवस्थादि दोष क्यों नहीं? क्योंकि जो भेद रहा पट में सविशेष पट से अभिन्न हुआ, भिन्न हुआ क्या? भिन्न होता तो उसमें भेद, उसमें भेद मानेंगे तो अनवस्थादि दोष है, और दोनों पर्यायवाचक हो जाएगा, भेद कहो पट कहो पर्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भेद के साथ समान कौन हुआ? पट हुआ, सविशेष पट। देखो भेद प्रतिनिधेर विशेषस्य विद्यमानत्वाद न पर्यायत्वादिकम, भेद की प्रतिनिधि है विशेष, भेद घट का भेद पट में रहेगा, भेद का प्रतिनिधि क्या हो गया? एक विशेष कहाँ रहेगा? पट में। पट में विशेष रहने से विशेष वाले पट के साथ अभिन्न होगा भेद, केवल पट के साथ नहीं, इसलिए वे न पर्यायत्व अधिकम, भेद और पट में पर्यायता विशेषस्य भेदहीनेपि एकतर परिशेषाभावादि निर्वाहक। विशेष भेद नहीं रहने पर ही विशेष रहता है, भेदहीनेपि दो है, एक होता है सविशेष पट, एक होता है भेद। सविशेष पट हो गया और भेद हुआ, ये दोनों में भेद है क्या? सविशेष पट और भेद दोनों भेद है, सविशेष अभिन्न भेद हुआ ना, भेद क्या हुआ? सविशेष अभिन्न, तो भेद कहाँ रहा? सविशेष पट से अभिन्न हुआ भेद, दोनों भेद रहा नहीं रहा? तो भेद ही ने भी भेद नहीं रहने पर भी विशेष रहेगा वहाँ, भेद नहीं रहने पर भी विशेष रहेगा। हाँ जैसे एक एक को दो शब्द से कहेंगे, एक को दो शब्द से कहे सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, तो एक दो शब्द से कहने पर क्या दोनों में भेद नहीं है किंतु विशेष है, भेद तो नहीं है किंतु विशेष है। जैसे घट भेद और पट दोनों में भेद नहीं स्वरूप है किंतु विशेष है, भेद नहीं रहने पर भी विशेष है। दोनों पट और घट का भेद पट में रहा उसको कहते पट स्वरूप, किंतु वस्तुतः भेद उसमें भेद और पट में भेद मानना पड़ेगा, भेद नहीं है किंतु विशेष है। विशेष है तो फिर क्या हुआ, विशेष रहने से भिन्न व्यवहार हो जाएगा। दो एक वस्तु को दो शब्द से कहते प्रवृत्ति निमित्तक भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द एकार्थ वृत्तित्व, नीलम च तद उत्पलम च, उसको नील भी कहते उत्पल भी कहते, तो नीलम च तद उत्पलम च, दोनों में भेद है क्या, भेद नहीं होने पर भी विशेष है। विशेष होने से दो शब्द से कहा जाता है, नहीं तो दो शब्द से क्यों कहा जाएगा। भेद ही ने भी एकतर परिशेष अभाव आदि निर्वाहक, विशेषण से क्या करेगा, एकतर परिशेष नहीं होगा, नहीं तो क्या होना चाहिए, दोनों में से एक घट और कुंभ दो कहा जाता है पर्यायवाचक, घट कहो नहीं तो कुंभ कहो, घटश्च कुंभश्च इति क्या होगा, घट कुंभ होगा, घटो नहीं तो कुंभ होता है, एक स्वरूपाणाम एक शेष एक भेद, अभिरूपाणाम अपनी समानार्थाना, ये स्वरूपाणाम एक शेष एक भेद तो अभिरूपाणाम अपनी समानार्थ का नाम, विरूप होने पर भी अर्थ एक तो एक शेष होगा, तो दोनों यदि समान अर्थ का एक शेष होगा, यदि अत्यंत अभिन्न हो गया तो एक परिशेष होना चाहिए, किंतु विशेष वहाँ रह करके एकतर परिशेष नहीं करेगा, एकतर परिशेष का अभाव बनाएगा। इति चेत सिद्धांति के तरह अपर्यायत्वादि प्रमाजनक, अपर्याय अ है अबनाया है, अपर्यायत्वादि प्रमाजनक स्वरूपातिरिक्त विशेषस्य अंगीकारे, ठीक है मैं, हाँ अपर्यायत्वादि प्रमाजनक अपर्यायत्व का प्रमा, अपर्यायत्वादि प्रमा का जनक, विशेष रहने से ही क्या हुआ, दोनों में पर्यायता नहीं हुई, विशेष रहने से पर्याय नहीं हुआ, अपर्यायत्वादि की प्रमा का जनक क्या हुआ, विशेष, वो विशेष पट स्वरूप से भिन्न है ना, नहीं पट स्वरूप से भिन्न है, पट में विशेष रहेगा, तो स्वरूप अतिरिक्त से घट पट आदि स्वरूप से अतिरिक्त हो गया विशेष, जो कि दोनों में अपर्यायत्वादि प्रमा का जनक, पर्याय नहीं हुआ, विशेष रहने से दोनों समानार्थक नहीं हुआ, पर्याय नहीं हुआ, अपर्याय हुआ किसके कारण, विशेष के कारण, तो अपर्यायत्वादि प्रमा का जनक हो गया विशेष जो स्वरूप से अतिरिक्त। यदि मानोगे घट का भेद पट में रहता है, आप वहाँ कहो तो भेद के अपेक्षा पट में एक रह गया विशेष, जिसके कारण पर्याय व्यवहार नहीं होता है, यदि एक विशेष मान लिया उसको ही भेद कहो, अलग के भेद मानना क्या जरूरत है, पट में एक विशेष मानो, अब विशेष वाले पट में फिर भेद को रखो ना, उसकी अपेक्षा जो भेद जो आप विशेष मानते हो पट में तस्से पर भेदत्व ना, विशेष ही भेद हो जाए, भेद मान करके पहले भेद को रखो पट में, उसके बाद भेद विशिष्ट पट में फिर नहीं, विशेष विशिष्ट पट में पहले क्या रखना, विशेष को रखना पट में, पहले क्या रखना, विशेष को रखना पट में, फिर सविशेष पट में भेद को रखना, विशेष को रख करके उसके ऊपर भेद को रखने की अपेक्षा जो विशेष उसको भेद मान लो, अलग भेद मानने क्या जरूरत है, तस्व भेदत्व न तस्ति कस्य, विशेष ही भेद हो जाएगा, भेद से धर्म भेद उक्त होगा, फिर भेद करके धर्म मानते हो, धर्म भेद धर्म विशेष कहना, धर्म कहना क्या जरूरत है, भेद को अलग धर्म मानना कोई जरूरत नहीं। विशेषस्यैव भेद सविशेषाभिन्नवाच्य विशेषस्यापि भेद, विशेष का जो भेद है क्यों आप कहते तो घट का भेद पट में क्या है सविशेषाभिन्न, घट का जो भेद पट में सविशेषाभिन्न। अच्छा विशेष का जो भेद ऊपरी क्या होगा वो भी सविशेषाभिन्न करना पड़ेगा। कोई विशेष मानो विशेष का भी जो भेद होगा वो भी सविशेषाभिन्न मानेंगे तो क्या होगा अनवस्था है ना। नहीं इसे भेद में भेद मान से अनवस्था है। अब घट का भेद पट में माना, घट का भेद पट में वो भेद क्या हुआ सविशेष अभिन्न, सविशेष अभिन्न। वो विशेष में भेद रहेगा ना, नहीं वो जो भेद वो भी सविशेष अभिन्न होगा। तो विशेष में जो भेद सविशेष अभिन्न, विशेष के लिए सविशेष अभिन्न, फिर अनवस्था हो गया। बहुत विशेष अनंत विशेष मानो तथा से अनवस्था तादवस्थ्य अनंत विशेष मानेंगे। न च वैशेषिक अभिमत विशेषवत तस्य सपर निर्वाहार खत्म पूर्व पिछी माधव क्या कह दें, एक विशेष मान लिया उसे और बार बार विशेष क्यों मानेगी। घट में जो भेद है सविशेषाभिन्न है, किंतु विशेष में जो भेद है वो सविशेषाभिन्न नहीं है। वो विशेष स्वयं आश्रय को भेद करता है, स्वयं में भेद व्यवहार हो जाएगा। तो जैसे वैशेषिक लोग मानते हैं नित्य द्रव्य में दो परमाणु में विशेष है, एतत् अयम परमाणु अस्मात् परमाणु भिन्न अकस्मात् विशेषात्, इसके और परमाणु में विशेष है, इस परमाणु में विशेष है, ये दोनों विशेष में क्या भेद है। उसके ऊपर और विशेष मानते हैं, विशेष के और विशेष नहीं होने पर स्वयं विशेष आश्रय का भेदक और स्व का भी भेदक। जैसे वैशेषिक लोग मानते हैं वैशेषिक अभिमत विशेष के समान, ये विशेष सविशेषाभिन्न में जो विशेष मान लिया उसके ऊपर फिर भेद सविशेषाभिन्न नहीं मानना और स्वयं स्व और पर का निर्वाहक हो जाएगा। सिद्धांति कहता है एतादृश विशेष माना भावात, वैशेषिक लोग जो विशेष मानते उसमें भी प्रमाण नहीं खंडन किया गया। यदि आप विशेष दो विशेष का भेद अन्य विशेष के बिना ही हो सकता है, दो जल परमाणु में विशेष कितने विशेष है, एक विशेष दोनों में रहेगा, एक रहेगा तो दोनों का भेद का नहीं होगा। दोनों जल परमाणु में दो विशेष है, दो विशेष का भेद है ना, नहीं किसके द्वारा भेद होगा सत्व व्यावृत स्वयं अपने व्यावृत। यदि विशेष में अन्य विशेष नहीं कर रहने पर भी विशेष के द्वारा दोनों विशेष भेद हो गया तो जल परमाणु में विशेष मानने क्या जरूरत है, स्वभावतः ही दोनों का भेद हो जाएगा। यदि जल परमाणु में विशेष के बिना भेद नहीं होता है तो दो विशेष में भी विशेष के बिना भेद नहीं होगा, ऐसे विशेष का खंडन किया गया। नन विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य बुद्ध, विज्ञान और आनंद और ब्रह्म ये कितने पदार्थ है, एक ही है या तीन है, एक ही। तो विज्ञान आनंद आदि नाम त्वन्मते भी भेदस्य दोनों तीनों में भेद मानेंगे, भेदाभेद मानेंगे, विज्ञान आनंद ब्रह्म में भेद मानेंगे या भेदाभेद मानेंगे, दोनों नहीं मानेंगे। भेद भी नहीं होगा भेदा क्यों नहीं होगा, अखंडार्थत्व है ना, अखंडार्थ क्या ना, नहीं अखंड एक शुद्ध अर्थ है, भेद नहीं भेदाभेद नहीं। और एकदेव आनंदष्ट एवं नेह नानाति किंचन श्रुति विरुद्ध है न च अंगीकर्तुम अशक्यतया, तुम विज्ञान आनंद ब्रह्मादि में भेद भी नहीं मान सकते हो, भेदाभेद भी नहीं मान सकते हो, अखंडार्थक है और श्रुति विरुद्ध है, श्रुति कहते एकदेव आनंदष्टव्यम, तब वहाँ के मान क्या फिर क्या मानोगे। विज्ञानम आनंद ब्रह्म में बिल्कुल यदि भेद है नहीं अर्थ में तो तीन पद का प्रयोग कैसे होगा, पर्यायवाचक हो जाएगा। ये विज्ञानम आनंद ब्रह्म में पर्यायवाचक है, घटक कुंभ कुल कलशा ऐसे प्रयोग होता है, तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म ऐसे प्रयोग कैसे होगा। तो भेद प्रतिनिधिर विशेषस्य विशेष मानना पड़ेगा, विज्ञान आनंद ब्रह्म के अर्थ में विशेष मानना पड़ेगा जो कि भेद की प्रतिनिधि है। क्या करेंगे किस लिए, अपर्यायत्वाद्यर्थम, अपर्याय मानने के लिए, अपर्याय और एक शेष, अपर्याय मतलब पर्याय नहीं होगा, समान अर्थ का नहीं होगा, और पर्यायवाचक होने से क्या होता है एक शेष होता है, घटक कुंभ कुलश तीन कहते क्या एक होता है, तो ये अपर्यायत्व आदि, अपर्यायत्व आदि से एक से स्वभाव करने के लिए अवश्यम स्वीकार, अवश्य मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? विशेष भेद के प्रतिनिधि विशेष मानना पड़ेगा। ये तो अर्थापत्तिर मान, तो विशेष में प्रमाण नहीं सिद्धांत ने कह दिया था। पूर्व पीछे कहता है विशेष में प्रमाण है, क्या प्रमाण है? अर्थापत्ति प्रमाण है। ऐसा नहीं मानोगे तो दोनों में भेद हो, भेद कैसे अपर्याय कैसे होगा? पर्याय हो जाएगा, पर्याय हो जाएगा तो एक साथ विज्ञान आनंद ब्रह्म प्रयोग होगा, नहीं होना चाहिए। इति चेतना भेदे एकतर ऐकर से श्रुति विरोधवत्। यदि भेद होगा तो एक रस होगा, एक देवानंद का एक रस है, एक स्वरूप है। ऐकर से श्रुति का जैसे विरोध होता है अत्रापि तत्तादवस्था, अत्रापि का अर्थ सत्य विशेष है भी। यदि वास्तव विशेष मानेंगे तो एक रस होगा। सत्य विज्ञानम आनंद ब्रह्म में यदि थोड़ा भी विशेष मान लेंगे तो एक रस होगा, एक रस श्रुति का विरुद्ध हो जाएगा। लक्ष्यार्थ अभेदेपि वाच्यार्थ भेदेन अपर्यायत्वस्य व्यावृत भेदाद अव्यर्थ्यस्य च अन्यथा उपपत्ते। लक्ष्यार्थ अभेदेपि विज्ञानम आनंद ब्रह्म में सबका लक्ष्यार्थ एक ही, एक होने पर भी अलग अलग शब्द प्रयोग हो सकता है क्योंकि वाच्यार्थ भेद है ना। वाच्यार्थ एक ही क्या? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म तीनों का वाच्यार्थ अलग ही, लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म एक ही। एक होने पर भी तीनों पद में पर्यायता की आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वाच्यार्थ भिन्न है, तीन अर्थ है। विज्ञान का अर्थ जड़ नहीं है, आनंद है तो दुख नहीं है, ब्रह्म है परिचन्न नहीं है, ऐसे अलग अलग व्यावृत्य भेदात वाच्यार्थ भेद है ना अपर्यायत्वस्य। वाच्यार्थ भिन्न होने से पर्यायवाचक नहीं होगा। लक्ष्यार्थ एक होने पर भी विज्ञान आनंद ब्रह्म आदि में वाच्यार्थ वाच्यार्थ भेद थे पर्याय नहीं हुआ। व्यावृत्य भेदात अवैर्थ्य च, व्यावृत्य भेदात विज्ञान से किसकी व्यावृत्ति होती है? जड़, आनंद से दुख की, ब्रह्म से परिचन्नति। व्यावृत्य भेदात वय अवैर्थ्य च व्यर्थ नहीं हुआ। अन्यथा उपपत्ति, जो अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण दिया था, अन्यथा ही उपपत्ति होगी। अन्यथा कैसे उपपत्ति हुई? अभेद होने पर भी वाच्यार्थ में भेद है तो पर्याय होगा, अपर्याय हो गया। और व्यावृत्य भेद होने से व्यर्थ नहीं हुआ, नहीं तो यदि एक ही अर्थ है, एक अर्थ को कहने के लिए तीन शब्द कहना व्यर्थ होगा, तो व्यर्थ नहीं अवैध अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण नहीं विशेष सिद्धि के लिए। वाच्यार्थ भेद से व्यवहार हो जाएगा, अलग अलग पद प्रयोग होगा, लक्ष्यार्थ एक है। किंच तवापि ज्ञानानंदत्वादि निमित्त भेदादेव अपर्यायत्वमस्तु किम विशेषण। सिद्धांति कहता तुमको, तुम के तुम्हारे मत में भी ज्ञान आनंदत्वादि निमित्त भेदात, ज्ञानत्व आनंदत्वादि निमित्त भेद है ना? नहीं, ज्ञान पद का निमित्त ज्ञानत्व, आनंद का निमित्त आनंदत्व, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। भिन्न होने से अपर्याय हो जाएगा, विशेष क्यों माना? ज्ञान आनंद में विशेष मानने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानत्व आनंदत्वादि प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होने से ज्ञान आनंद में पर्यायता नहीं है। न च एवं धर्मान पृथक पश्यन, एवं धर्मान पृथक पश्यन स्थान विधावती, ये कहा गया कठोपनिषद में। धर्म को भिन्न देखने पर फिर भेद को प्राप्त करता है। श्रुत्या तयरूपी भेद निषेधात, धर्म में भी भेद का निषेध किया। निषेध करने से तेना नैवम, हाँ धर्म भी विभेद नहीं हुआ। ज्ञानत्व आनंदत्वादि धर्म भी भिन्न नहीं। पहले क्या कहा था? तवापि ज्ञान आनंदत्वादि निमित्त भेदादि अपर्यात्मस्तु। सिद्धांत ने कहा तुम्हारे मत में ज्ञानत्व आनंदत्व आदि भिन्न है, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है। प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होने से पर्यायवाचक नहीं होगा। इसके ऊपर पूर्व पीछे कहता है श्रुतिगत एवं धर्मान पृथक पश्यन, धर्म में जो भेद देखता है फिर वो द्वैत को प्राप्त करता है। धर्मान पृथक पश्य तान एवं अनुविधावती, फिर अंत में ही भेद को प्राप्त करेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? धर्म में भेद नहीं, धर्म में भेद नहीं है। पूर्व जी कहता है एवं धर्मानीति श्रुत्या तयोरूपी भेद निषेधात्, तयोरिति धर्म हो, धर्म में भी भेद का निषेध किया। नैवम, तो धर्म में भेद लेकर के अपर्याय कैसे सिद्ध होगा? इति नवाच्यम सिद्धांत कहता है तरी विशेषस्यापि आश्रितत्व धर्मतया। यदि धर्म में भेद नहीं है तो विशेष भी धर्म है ना? नहीं। क्यों धर्म है? क्योंकि आश्रित है, विशेष भी आश्रित होने के कारण धर्म, और धर्म होने के कारण विशेष में भी भेद नहीं होगा। धर्मानुपत पश्चात अस्यापि भेद निषेधात्, विशेषों का भी भेद निषेध हो गया। तेनाप्य अनुभव क्या क्या सिद्ध होगा? विशेष माना विज्ञान आनंद आदि में विशेष माना, विशेष का भी भेद नहीं है। विशेष का यदि भेद नहीं रहा तो विज्ञान आनंद में के अपर्या दोष का वारण कैसे होगा? अपर्या तो आपत्ति वारण करने के लिए विशेष मानेगी, और विशेष में यदि कोई भेद नहीं रहा सब बराबर हो जाएगा। तो विज्ञान आनंद ब्रह्म जितने को सब समान हो जाएगा, तो भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग करना व्यर्थ हो जाएगा। न च ज्ञानत्व आनंदत्व और अर्थ प्रकाशत्व निरुपाधिकेष्टत्व रूपयोर, अर्थ प्रकाश निरुपाधिकेष्ट रूप आश्रय विशेष आवश्यक इति वाच्यम। आगे ज्ञानत्व आनंदत्व, ज्ञान क्या है? अर्थ का प्रकाश। आनंद होता है इष्ट, आनंद सुख इष्ट है ना? नहीं, सुख इष्ट है, सुख साधन इष्ट है, सुख साधन इष्टत्व किस में? दोनों में, सुख साधन में इष्टत्व क्यों? क्योंकि सुख इष्ट होने से। सुख में इष्टत्व क्यों? तो निरुपाधिक इष्टत्व किस में? सुख में, सुख साधन में। तो सुख में आनंद में निरुपाधिक इष्टत्व देखो दिया है। ज्ञानत्व आनंदत्व और अर्थ प्रकाशत्व निरुपाधिक इष्टत्व रूपयोर, ज्ञानत्व किम अर्थ प्रकाशत्व, और आनंदत्व किम निरुपाधिक इष्टत्व रूपयोर। अर्थ प्रकाश निरुपाधिक इष्ट रूप आश्रय विशेष, दोनों में आश्रय भिन्न भिन्न है ना? नहीं, एक है अर्थ प्रकाश और एक निरुपाधिक इष्ट रूप आश्रय विशेष, आश्रय प्रतियोग विशेष मानना पड़ेगा। दोनों का आश्रय में भेद मानना पड़ेगा। अर्थ प्रकाशत्व और निरुपाधिक इष्टत्व दोनों में भेद है या नहीं? तो दोनों का आश्रय भिन्न भिन्न होगा ना? नहीं, तो आश्रय विशेष मानना पड़ेगा, आश्रय प्रतियोग विशेष दोनों में। इतना वाच्यम ज्ञानत्व आनंदत्व और जाति रूपत्व उत्तरूपत्भाव सिद्धांत कहता है ज्ञानत्व तो कल्पित ज्ञान व्यक्ति को लेकर के एक जाति है, आनंदत्व भी कल्पित आनंद व्यक्ति लेकर के एक जाति है। इसलिए अर्थ प्रकाशत्व और निरुपाधिकेष्टत्व रूप नहीं, ये जाति ज्ञानत्व जाति आनंदत्व जाति है। न च आकाश शब्दाश्रय शब्दयो प्रवृत्ति निमित्त अभेदेन पर्याप्तापति। आकाश और शब्दाश्रय दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक है क्या? आकाश शब्दाश्रय प्रवृत्ति निमित्त अभेदेन, आकाश ही शब्दाश्रय है, आकाशत्वम शब्दाश्रयत्वम। आकाशत्व कोई जाति है क्या आकाश में? इसलिए आकाशत्व क्या है? शब्दाश्रयत्व। तो शब्दाश्रयत्व ही प्रवृत्ति निमित्त है, किसका? आकाश पद का और शब्दाश्रय पद का। तो आकाश शब्दाश्रय दो शब्द है, दोनों शब्द में प्रवृत्ति निमित्त भिन्न है या अलग है? भिन्न हुआ, एक ही शब्द आकाशत्व क्या है? शब्दाश्रयत्व। तो प्रवृत्ति निमित्त अनियमित अभेद है ना? यदि अभेद हो गया तो दोनों अर्थ एक हो जाएगा। पर्यायत्वापत्ति क्या होगा? पर्याय शब्दाश्रय आकाश दोनों पर्यायवाचक हो जाएगा। तत्पर्याय है विशेषवाच्य, इसलिए पर्यायत्व आपत्ति वारण करने के लिए आकाश और शब्दाश्रय में कुछ विशेष मानना पड़ेगा। इतने न वाच्य में सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहता है आकाश और शब्दाश्रय दोनों पर्याय है। पर्याय होने से क्या आपत्ति बताओ? आकाश और शब्दाश्रय दोनों पर्याय, पर्याय होने से क्या आपत्ति? एक साथ दोनों प्रयोग नहीं होगा। शब्दाश्रय आकाश, आकाश शब्दाश्रय, इसे प्रयोग नहीं होगा। किंतु पी कह कोकिल प्रयोग होता ना, नहीं अरविंद अरविंदम कमलम होता है, एक व्याख्यान एक व्याख्या, व्याख्यान व्याख्या में सह प्रयोग होता ना, नहीं इसी प्रकार शब्दाशय तुम आकाश तुम मत आकाश शब्दाशय देखो दिया है। पर्याय होने पर ही पर्यायी सह प्रयोग से व्याख्यान व्याख्या भावादिना भी उपपते, व्याख्यान व्याख्या भाव से हो जाएगा, आकाश पदम शब्दाश्रय पदार्थ बोधकम ये भी हो जाएगा, आकाश पदम शब्दाश्रय पदार्थ बोधकम, पीक पदम कोकिल पदार्थ बोधकम, ऐसे होता ना नहीं, तो पीक कोकिल का क्या अर्थ, पीक पदम कोकिल पदार्थ बोधकम ऐसे हो जाएगा। न च एवं ज्ञानानंद, ज्ञान आनंद और एकतर परिशेषण मुख्य आनंद प्रकाश न सद वेदांति मंतव्य सत्यम ज्ञान विज्ञान आनंद ब्रह्म, ज्ञान आनंद दोनों एक अर्थ है ना, भिन्न भिन्न अर्थ है, एक अर्थ है एकतर परिशेषण एक ही रहेगा, मोक्ष काल में या तो आनंद नहीं तो ज्ञान, तो आनंद प्रकाश आनंद का प्रकाश नहीं होगा, आनंद अलग आनंद का प्रकाश ज्ञान नहीं होगा, इति न वाच्यम। तयोर भेदाभावे न, ज्ञान आनंद में भेद है क्या, तो भेद जे नहीं तो एकतर परिचय से क्या कहेंगे, एकतर शब्द कहाँ प्रयोग होगा, दो में एकतर कहा जाएगा एक में, एक अर्थ में तो एकतर परिचय से क्या कहा जाएगा। तयोर भेदाभावे न एकतरत्व से वाभावात, एकतरत्व कहाँ रहेगा, एक में एकतर तो रहेगा क्या, भेद दोनों में यदि विज्ञान ज्ञान आनंद में अर्थ में भेद नहीं रहा, एकतरत्व ही रहेगा क्या, एकतरत्व से अभाव द्वयोर्वचन तर्व विधाना, द्विवचन विभज्य पद तर्व सुनो, दोनों को कहने के लिए तर्प होता है, एक अर्थ होगा तो एकतर कहा जाएगा, तो फिर एकतर परिशेष मोक्ष में आनंद प्रकाश न से आती जो कहती है नहीं बनेगा। ओ